Programımız Muzaffer Sarı Sözen'in Şanlıurfalı Bakır Yurtsever'den aldığı bir türküyle sürüyor sevgili dinleyenler. Gülay Özer söylüyor. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebap oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu. Next time.